سوال یہ ہے، اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں یا وتر رہ جائے، پھر ان کی ادائیگی کب کرنی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں اور وتر نہ حضر میں چھوڑا ہے نہ سفر میں چھوڑا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وتر کے بارے میں کہ جب وتر رہ جائے فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب یاد آئے تو اس وقت اسے پڑھ لو، اسی طرح جب بیدار ہو تو اس وقت پڑھ لو۔ اور فجر کی سنتوں کو ادا کرنے کے دو طریقے ہیں، اگر رہ گئی ہیں اور فجر کی نماز ہو گئی تو افضل طریقہ یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھو، اور فوراً بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جائز۔ اس طرح معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔